Hej och välkomna till lite av ett specialavsnitt av Titta de snackar och Vacancy. Vi tänkte att vi skulle fira Halloween ihop i år. Eller hur, Erik? Ja, så vi har samlats allesamman för att göra ett avsnitt där vi inte ska prata om någon film. Utan vi ska helt enkelt låta den minst skräckfilmsintresserade av oss, Gustav, att göra någon form av intervju med oss. Men du kan väl berätta mer hur du har tänkt, Gustav? Innan jag berättar vad jag har tänkt, för det är alltså jag och Emil från Tittar och snackar, och så har vi Erik och Magnus från Vacancy. Och innan jag berättar vad jag har tänkt så får vi bara höra Magnus röst, för sen kommer jag höras så jävla mycket. Precis, hej, jag är också här. Ja, det blev verkligen fjärde killen i gänget där. Hej, jag är också här. Jo, men upplägget har jag gjort så här. Att jag, eftersom ni är ju verkligen skräckfilmsnördar, om vi säger så, Erik och Magnus från Vacancy, och Emil älskar ju också skräckfilm. Jag älskar ju lite all film och har ingen favoritgenre. Det skulle vara romantisk komedi, men det var någon kompis som hittade på det och så jag bara kört på det. Men, så mitt upplägg är att jag kommer lite så här Kristoffer Triumph intervjua er om er kärlek till skräckfilmen. Men ha punkterna lite från en kärleksfilm. Så ert liv innan skräckfilmen, sen the meet cute med skräckgenren och så vidare och så vidare. Mm. Låter det som en trevlig idé? Det får väl helt enkelt lov att göra det. Ja, jag tänker nu bara på att det var så jävla kul om man gjorde en skräckfilm som byggde på en podcastinspelning. Så plötsligt bara försvinner Erik bort så här, från inspelningen. Och så visar han är död. Och så är vi tre kvar. Så blir det lite 10 små negerpojkar, men i podcastinspelningssammanhang. Som en film också alltså. Ja, precis, som en skräckfilm. Men det har gjorts... inte så visuellt slående. Det har ju gjorts något liknande nu. Det är väl någon skräckfilm som har kommit. Unfriended, som heter Skype. Jag tänkte på Task, ja. Ja, den har ju också podcast. Men sen finns det också en. Det finns ju en med en film med Elijah Wood och Sacha Grey, eller vad hon heter, den där porrfilmskådisen, som också är någon sån här social medieskräckis. Men hade inte du sett den, Magnus? Ja, precis. Jo, den har jag sett. Open Windows heter den. Det är väl mer en thriller, skulle man väl säga. Ja, okay. Gissa om jag har sett någon av de här två filmerna ni pratar om. Jag har inte sett någon av dem heller, så vi... Men det, sånt ska du mörka nu. Det ska verka som att ni har sett alla skräckfilmer och jag inte har sett någon. Nej, de är skitbra båda två. Ja. Men hörni, då gör vi så här. Ur mitt perspektiv, för Emil, till alla tittare och snackar lyssnarna, så kommer Emil lite fungera som Paul Schaefer till min David Letterman. Eller kanske mer som Andy till Conan O'Brien. Det vill säga, Emil sitter med i soffan, men fokus kommer vi lägga på Erik och Magnus för att få någon slags struktur. Ja, precis. Låter bra. Fan, både Paul Schaefer och han Andy är tråkiga dock, men okej. Mm. Ja, men han är ändå med. Ja, men Paul Schaefer är ändå klassiskt. Men finns det någon sån som är rolig, som är så här bisittare? Jag tycker inte han... Nej, men du ska ju bara skratta åt Gustavs skämt. Alltså. Ja, det är det Paul Schaefer alltid gjorde, du vet. Och upprepade saker, det är väl lätt man sa, du vet. Och skrattade samtidigt. Och så här, vad fan gör du ens där? Ja, och därför, du vad heter Jay Lenos sån kille då? Som satt med en det bas. Det är Kevin som satt, eller hur? Kevin Eubanks. Hart, nej. Kevin Eubanks, va? Ja, just det. Kevin Eubanks. Ja, just det. Jag känner mig som Biff av David Letterman lite grann nu. Ja. Jag har ingen smart Letterman-referens. På 90-talet var jag så kär i den där unga tjejen, hon hette, som alltid var med David Letterman när han gjorde Cuts of Meat och skit. Ja. Som han aldrig kunde namnet på, alltså andra roliga namn. Och sen visade sig att de hade haft en affär. Ja, precis. Det var helt inte lite smutsigt med det också, att han i princip tvingade sig på hon eller någonting. Hon inte vågar säga nej eftersom hon var praktikant. Va? Han var David Letterman. Det har inte jag hört. Nej, men det är väl snarare... Ja, precis. Exakt. Chefen kanske inte ska... Jag har bara hört det att det lätt, han blir utpressad sen av hennes pojkvän. Mm. Ja. Ja, men rätt åt han. Säg inte så. Trevlig kille, rätt man. Ja, hur som helst, Gustav, ta över nu. Ta rodret. Nu tar jag över här. Välkomna till Gustavs intervju med Erik och Magnus och med Emil på sidan. Jag tänker att jag kommer försöka prata här även så att de som inte kan skräckfilm, precis som jag, kan hänga med. Okej? Okay? Mm. Så det jag vill veta här, i liksom, vad ska man säga, i er kärlek till skräckfilm, så fanns det ju en tid innan skräckfilmen, när ni var barn, när ni inte kände till skräcken. Hur såg det ut då? Alltså lite så här, vad försökte era föräldrar få er att tycka om? Försökte Magnus pappa få Magnus att liksom dansa ballett? Och skulle Erik börja med friidrott? Hur såg den världen ut? Vi kan börja med Magnus. Ja, precis. Ja, det är ju lite spännande just det där med hur vi började se på skräckfilm också. Vi hade som ett så här skräckfilmsgäng som såg på skräckfilm tillsammans på mellanstadiet. Smög iväg egentligen, gjorde väl jag då. Och så kom jag tillbaka och så sa jag, vi har sett senaste Jönssonligan eller någonting liksom. Och varför ljög du då? Ja, men alltså... Ja, varför ljög jag? Ja, men det var ju lite så här... sånt man inte skulle göra helt enkelt, se på skräckfilm liksom. Det var ju ändå från 18 år eller 15 vart fick år ni, vart fick ni filmerna ifrån då till det gänget? Det var väl en i våran, jag tänker att det var André Jonsson i våran klass. Ja, just det, som började ha liksom filmer och inspelade på VHS från folk. Och senare började vi hyra egentligen på mina föräldrars konto också på hyrbutiken, så att Och någon gång vet jag att jag var och hyrde. Vi var och hyrde någon film och så hon bakom kassan sa typ, nej men ni är ju alldeles för unga liksom. Och då kom chefen typ på videobutiken och sa, nej men jag vet vilka de här är, de får hyra. Så att jag gissar på att mina föräldrar ändå visste någonstans vad vi hyrde för något. Vad hade de velat att ni skulle... Hur gamla är ni när ni lär känna varandra? Var ni redan här? Upptäckte ni skräckfilm tillsammans som barn? Vi lärde känna varandra i lågstadiet. Alltså när vi började ettan hamnade vi i samma klass. Ja. Och det var väl någonstans där under mellanstadiet som vi tillsammans, vi och några till, började tjuvse skräckfilm. Mm. Vad gjorde ni på lågstadiet då? Innan skräckfilmen? Det vill jag åt lite. Ja, precis. Ja, vägen... Ja. Alltså, det börjar ju med lite så här nörderier. Liksom, Amiga-spel och... Ja, precis. Skräckfilm är ju också en, liksom en genre. Eller filmintresset kan ju bli väldigt nördigt också. Men skräckfilmsintresserade är ju väldigt... Men vilken generation snackar liksom... med? 9-7-talister som Gustav, eller? Ja, 79. Ja, precis. Ja, Ja, jag vet inte. Det kanske var från liksom så här... pappa läste liksom Spider-Man för mig. Det var som våran så här godnattsaga liksom. Och där fanns det ju lite skurkar och grejer som var lite mer... Och lite teman som var, kanske var lite mer åt det hållet. Det är spänning liksom. Men helt enkelt det här, the meet cute jag är ute efter, alltså när ni möter på skräckfilmen för första gången, var det gemensamt då? Och vilken film var kanske det? Alltså som ni verkligen minns att så här, bara, här hittar ni skräckfilmen på riktigt, inte bara en skräckfilm utan nu fattar ni grejen liksom. Jag minns ju att de vi umgicks med i våran klass lite grann, så började prata om skräckfilm. Och att det fanns, att vi blev nyfikna på det. Och att jag skulle säga att det första vi såg kan ha varit Tredje Elm Street-filmen. Förmodligen var det Tredje Elm Street-filmen. Den äventyrliga Elm Street-filmen. Ja, den som är lite Harry Potterig. Ja, men precis, med superkrafter och sånt. Det tror jag var den första vi såg hemma hos någon. Förmodligen hemma hos mina föräldrar. De brydde sig aldrig om vad jag såg för någonting. Så jag tror att det var där. Och, så du, Erik, du kunde egentligen se vad som helst. För jag växte ju upp i ett hem där det var tvärtom. Alltså mamma ringde runt till andra föräldrar när vi hade sett Cyborg. Och de andra föräldrarna brydde sig inte. De tyckte bara hon var pinsam. Men det, ja, men var det jättesvårt. Jag har aldrig haft några restriktioner i vad jag fått se och inte hemma. Jag minns att min mamma tyckte jag skulle se så här, åh, nu börjar en ny serie som kanske är något för dig, du som gillar Star Wars, som var V. Ja. Och den var ju ganska vilket år kan den ha gått på svensk tv första gången? Jag kan tippa att det är 86. Alltså jag är alltså äldst här av alla oss fyra. Jag är född 77, ni är född 79. Och jag fick inte se V, medan din mamma och du, alltså 2 år yngre då, rekommenderar V till dig. Jag har även ett tidigt barndomsminne av The Dead Zone, alltså Cronenbergs filmatisering av King-boken. Man hyrde en moviebox. Ja, precis. Att min syster hyrde den, för hon läste mycket King och hyrde film och sånt där. Och att jag såg den, och jag har 2 minnen från så här, minnesbilder som jag tänker tillbaka på när den nu hade premiär på hyrmarknaden. Och det är någon seriemördare där som håller sliter upp blusen på en kvinna och håller en sax liksom mot hennes bröstvårtor. Det är en minnesbild. Och sen en nästa minnesbild från hur den här seriemördaren, nu blir det spoilers här, tar livet av sig genom att köra upp en kniv, eller om det är samma sax igen, i gommen på sig själv, och ligger blodig i ett badkar och har så här spastiska ryckningar. Och här är jag inte gammal. Till saken hör väl här också att du är ett sladdbarn. Ja. Jo, min syster är 10 år äldre än mig också. Så, ja. Ja, alltså det var lilla. För motsatsen här, då tänker jag direkt här, Magnus gick ju hem ändå och instinktivt ljög om att han hade sett Jönssonligan. Så vad var reglerna för dig där? Det var ju inte samma sak som för Erik då, gissar jag. Nej, men jag vet inte. Jag vet att jag inte fick se liksom, ja men V till exempel och sådana saker, och då drog man väl liksom likhetstecken där lite grann, att så här, ja men det här är någonting man inte ska göra liksom. Och blev väl typ nästan ett tidigt liksom uppror liksom från föräldrarna kanske. Ja, vi drack inte öl eller någonting, jag och Magnus. Vi satt och såg Fredagen den 13 filmer. Vi tjuvrökte inte heller. Ja, men det är ju klassiskt. Man var försiktig med mig, och jag levde ju rövan med allt. Alltså, krossa rutor, söp och sådär. Medan ni höll er lugna. Man ska inte förbjuda konst för barn, liksom, om de visar ett intresse. Vad var motsvarigheten för Emil då? I och med att du måste komma in lite mer, Emil. Ja, men jag tänker på... Jag hade inte heller, alltså när väl mamma öppnade The Floodgates när hon tillät Terminator 2 när jag var 8 eller något sånt där, så hade vi inte så mycket såna regler. Men jag minns att jag blev väldigt överraskad när min kompis Daniel, som var lite pajasen i klassen, clownen i klassen som kom från ett lite stökigt hem, när han var hemma hos oss och sa att han inte fick se Pulp Fiction för sin mamma. Och detta måste vara kanske 95 då eller något sånt där. Och då blev jag överraskad, för vi hade den hyllan och jag hade inte ens tänkt på att jag inte skulle få se den. Och jag vet också att jag tog med mig Desperado hemifrån och gick och tittade hemma hos honom, ett grabbgäng. Och det var så här, om mamma kommer så måste jag stänga av tvn och gömma kassetten. För Desperado med Antonio Banderas? Ja, och Salma Hayek, precis. Ja, så att jag blev mer överraskad när andra kompisar hade såna regler. Jag tror jag har nästan fått se... Alltså mamma spelade ju in för en 13 till oss när vi var små. För det var för sent för oss att se det på Kanal 5. Så 2 filmer per kassett. För hon gick ju alltid någon serie. Så här, 4, 5, 6, 7, 8. Så hon prydigt skrev så här. Fredagen 13 del 7 och Fredagen 13 del 8 på den här kassetten. Och så, här, så hon hjälpte oss lite i mina bröders skräckfilmsittande. Så jag har aldrig haft såna regler riktigt. Det är väldigt fint. Jag tycker bara det är så roligt med ålderskontraster. Just att Desperado såg jag på Stockholm Filmfestival. Det var öppningsfilmen. Och jag såg den aspissnödig för att jag var packad. Liksom. Mm. Kontrast. Bara en kontrast. Ja, men jag vet också att första gången jag såg porrfilm var typ kring när den filmen kom. För att jag vet att samtidigt som vi åkte runt och tittade på den filmen så fanns det också en svart videokassett med porr på. Som också rör sig runt samtidigt som Desperado. Detta var väl något som var 95 någon. Ja. Ja. Men tillbaks till... Jag såg porr för första gången med två tjejkompisar i mellanstadiet, tror jag. Jag var inte med. Nej. Nej, det var mer de som var lite så här. Ja, men det är det konstigaste. Alltså, när jag lägger brev, för när vi alla växte upp, så var det så att det fanns någon skum alltså videokassett med inspelad porr som kör runt, eller man har faktiskt hittat porr vid en container eller i en skog, så var det. Mm-hmm. Eller du vet, vi hade en också lite stökig white trash tjej som jag inte riktigt vet hur vi kände, men hon tog sin pappas porrtidning till oss. Så plötsligt hade vi så 50 porrtidningar som vi gömde, som hon hade snott. Men jag tänker på idag, du vet, alltså våra barn och den generationen som växer upp nu, de kan ju bara så fort de kan använda internet kan de se vad de vill. Jag tycker det är lite mindblowing och sjukt hur det har förändrats. Ja, precis. Tillgången till porr. Man behöver inte jobba. Nej, för precis, det blir inte en det blir inte, för oss var ju porr lite som en skatt i en Indiana Jones film. Mm. Man gick ut i skogen och så låg det under den där stenen liksom. Ja, så här fukter, du vet, så här doft typ av porrtidningar som har legat ute typ så här. Gamla tidningar, ja. Mm. Alla sidor var lite svälta. Jag minns faktiskt ett tillfälle när vi hade de här 50 porrtidningarna i en grusgrop i Trollhättan. Och alla mina kompisar satt och kollade på de här porren. Och jag satt och läste en artikel om Arnold Schwarzenegger. Det där tecknet på att jag var filmnörd redan när jag var 9-10 då. Ja, det, var samma Det blir en scen i filmen när du skriver om ditt liv. Ja, den där tråkiga walk the line-lika biografin om mitt liv. Ja, men där kan vi börja. Om man gör tittar och snackar filmen, så börjar man på ett porrminne med mig och Emil. Och det är Emils minne. Mitt är hur jag krängde stulna porrfilmer till den lokala pizzerian och fick gratis pizza för det. Alltså, vad är du för en människa, Gustav? Alltså, du bara druckit sprit och stulit, ja, men det var mitt högstadie, så var jag var så här, jag ville vara ball liksom, och var, men det måste ju ha varit om du gjorde såna här grejer. Jag var lite fixig och trixig, va? Ja, du måste ju ha varit ganska cool om du höll på med sånt här. Jag skulle aldrig ha vågat, alltså jag skulle ha svängt i korridoren och gått åt andra hållet om du kom och gick då, alltså. Nej, för att jag var fortfarande glad och trevlig. Jag var inte tuff på det sättet. Jag försökte ibland, men jag var inte tuff på det sättet. Men nu tillbaks till Erik och Magnus. Och nu har vi varit här och nu har vi fått liksom så här skräckfilmsnördarnas liksom möte och bakgrund med skräckfilm. Men då är jag lite ute efter, när blev det på riktigt? Alltså, när kom den här första filmen? Och gärna om det är olika filmer kanske för er två. Alltså, den första filmen där det verkligen blev så här, okej, skräckfilm är verkligen mitt största intresse. Magnus? Ja, det blir nog lite annorlunda här faktiskt, för att det var väl egentligen den första filmen så här som jag blev rädd liksom på riktigt, där det kändes farligt, där det kändes som att jag såg någonting jag inte skulle se, och som blev väldigt väldigt liksom någonting jag behövde arbeta mig igenom liksom. Och det är ju inte en skräckfilm egentligen, men det är Rovdjuret, Predator. Ja, intressant. Som jag blev liksom indragen till en granne som hade den på VHS, någon äldre liksom farlig kille egentligen, som så här, ja, men jag ska visa kidsen i kvarteret på något sätt den här sjuka filmen på ett sätt. Och grejen var ju för mig då, när de hittar de här skinnflodda soldaterna som hänger i träden i den filmen. Mm. Och alla ser direkt framför sig. Man ser det direkt framför sig när du säger det. Mm. Precis. Och där var det ju verkligen, alltså det var verkligen, ja, gick direkt in liksom i hjärtat och liksom skärrade verkligen. Och det slutade med att jag, vet du, fick tag på en egen kopia av det här, förmodligen från den här grannen då, på VHS. Och såg Rovdjuret när jag kom hem från skolan i liksom veckor. Och blev lika så här, åh nej, nu kommer det, nu kommer det, nu kommer det, oj, oj, oj. Och så dök det upp och så blev det jätteläskigt. Och du var både skärrad, men det var det här kittlande också som jag antar att en skräckfilmsnörd har kring våldet i skräckfilmer. Att det liksom är så här, shit, det här är läskigt, och så är det någonting som känns mysigt på samma gång, eller? Ja, precis, exakt. Men vad pratar vi, för ålder där, Magnus? Jag vet faktiskt inte. Mellanstadiet skulle jag säga, kanske femman, sexan. Ja, det måste vara. För jag vet att det var då den började cirkulera i våra kretsar, den här, ja, men den här filmen. Stand by me-åldern, eller hur? Mm. Ja, precis. En intressant sak med just den versionen jag hade också, VHSen jag hade, var att den började inte med, alltså den var inspelad lite, liksom, den började när de började landa med helikoptern. Och rovdjuret börjar egentligen med ett rymdskepp som liksom åker och typ kraschlandar eller landar på jorden från rymden, börjar i rymden liksom, den filmen egentligen. Men det, ja, så jag hävdar nog fortfarande liksom att det är lite läskigare om man ser den utan den, för man vet absolut ingenting om vad som finns där ute i djungeln liksom. Jag såg förmodligen samma kopia, för jag tycker alltid att den scenen som börjar i rymden är en... Jag tänker att det är en director's cut-scen eller något som inte ska vara med. Ja. För jag är också van att den ska börja med förtexter och en helikopter som landar när de får uppdraget. Ja, men så är väl också alltid lite när man tittar på typ en oklippta versioner av... när jag tittar på den oklippta versionen av Terror på M4, The Dream Master... Då får jag också den känslan, för jag har alltid sett den på en VHS som varit klippt. Så jag har aldrig sett den här scenen när den atletiska tjejen förvandlas till en kackelacka. Det var inte med på den svenska köp-VHSen av den filmen. Så jag, när jag ser den på DVD nu så känner jag också att det är så här... Jag har sett den scenen så mycket färre antal gånger att också blir så här... Ett director's cut, eller det här passar inte riktigt in. Min motsvarighet var ju när jag köpte Total Recall i USA på NTSC VHS. Fick låna av en kompis, hans pappa var jänkare eller britt, men hade sen ett NTSC-video. Och upptäckte liksom, fast då var det ju positivt, att så här, Total Recall var 17-20 minuter längre. Och hade så här ascoola våldscener som inte fanns med i den här filmen som jag redan älskade. Det här blir lite samma sak som med porren, att det är ju, nu får man ju alltid direkt se den oklippta versionen. Det finns ingen mystik med en sån sönderstyckad version på bio och på tv, och att man sen får se hur det egentligen skulle se ut. Vilka sådana saker har försvunnit i och med det här med DVD? Dels är det ju det att förr såg man de här inspelade versionerna som alltid var sönderklippta, och det var också det här att man visste aldrig hur lång en filmserie var, som med Terror på Elm Street, att man... Någon hade sett en film som hette Del 5. Och man, oj, finns det så många? Och någon hade sett en film som hette Freddy's Dead. Och man visste inte riktigt vart den hörde ja, vart den kom i serien och sånt. För det fanns ju bara de filmerna som man hittade i hyrbutikerna runt omkring sig. Nu så kan man för 200 spänn köpa hela DVD-boxen med alla filmer. Och det, ja, du kan dessutom gå ut på IMDb och se hur många filmer som finns. Ja, så den mystiken är också borta från hur det var förr. Det finns mycket sån här filmmystik som har försvunnit bort, vilket är lite sorgligt. Jo, men och främst skulle jag säga att vi vet så mycket om filmerna innan de kommer. Inte bara vi filmnördar, utan alla. För jo, men... Jag minns sista gången, det var 2001 i New York, när jag såg filmer utan att så här veta någonting om dem. Och det var liksom... För då hade internet kommit, men man använde det inte på det sättet. Så jag var i New York. Nu kommer Gustavs 13 Ghosts-historia. Ja, men även så här, The Others, Training Day, Mulholland Drive av David Lynch. Alla de här affischerna var så här, va? Det här är en ny Denzel Washington-film. Det här är en ny David Lynch-film. Vad fan är det här, The Others, Nicole Kidman? Alltså, jag hade inte någon koll på någon av filmerna. Idag har man ju det. Men tänk då när jag var så här 10, 11, 12 någonting. Och var mitt uppe i min Terror på Elm Street-period. Nathalies stora syster hade ettan inspelad, trean inspelad och fyran då på köpkassett. Det var de vi visste fanns. Någon hade hyrt femman någonstans. Jag åker för att sova över hos min farmor i Lidköping. Och vi hyr film. Och jag hyr en Terrapa Amstreet film där man får se rättegången för Freddy Krueger. Jag har också hyrt den där. Jag hyrde också den. Ja, så första halva var den här rättegången mot Freddy Krueger och allting. Och hur han då blev mördad allting. Och sen så plötsligt kommer en annan konstig film som inte alls har med Freddy att göra, som handlar om, på samma kretsar, som handlar om en någon jävla friidrottare. Ja, som halsen för ja, hon önskar ihjäl sina konkurrenter då. Och när jag kommer hem från Lidköping så börjar jag prata om den här filmen. Alltså jag har sett den första Terrapa Amstreet-filmen som handlar om innan han blir en drömdemon. Och ingen vet vad det är för jävla film. Och det tar alltså till, alltså, ja, till internettiden och DVD-forumstiden då, där jag och du träffades, Erik. Det är då jag insett att det fanns en tv-serie. Och jag har sett jag har hyrt en VHS med två avsnitt från tv-serien. Och för oss var det bara den här mystiska filmen som bara jag kunde prata om. Och folk nästan tror att jag ljög om. För att, hej fan, det kan inte stämma och så här. Allt det där är helt borta nu och det är tråkigt. Jag lyckades även hyra en sån här Twin Peaks-film som fanns. Som var typ en förlängd version av piloten som slutade med att de hittar. Ja. Ja, att de skjuter Bob ner i en källare. Ja, för det var piloten innan. Alltså det var väl så här, de gjorde en pilot, tror jag. Utifall att det inte skulle bli en tv-serie. Så det är ett helt eget slut på Twin Peaks. Den är bara en och en halv timme lång där också. Ja, vänta nu. Okej, men är detta med typ med alla DVD-utgåvor och sånt? Finns den här versionen att få tag på? Det är jätteintressant. Det är liksom Mulholland Drive, fast den här omvänt. Kom på hyrvideo. När Twin Peaks gick som serie så fanns även den här som hyrvideo på VHS. Precis. Det är inte samma story, utan det är typ där, bara en egen. Jo. Det blir en parallell. Nej, men allting var likadant tills. Fast en sista helt, 20 minuterna eller exakt, kvarten. Exakt, en helt annan tredje akt där de avslutar allting. Så Killer Bob är inget spöke. Det är han och The One Armed Man är bara några mördare på sjukhuset. Det är jättekonstigt att titta på den filmen. Jo, men när man har sett hela tv-serien. Har det någonsin hänt i filmhistorien att du har gjort ett sånt parallellt universum som skiljer sig helt från? Det är helt sjukt. Eller? Alltså, vadå, jag tycker att det är jättefascinerande. Jo, för det var rätt märkligt också att just att den filmen ändå fick uppmärksamhet. Den kom ju direkt på video. Men det var liksom, det var ingen som bara varnade folk och sa så här: nej, men det här är fel. Alltså, för serien är riktig nu. Utan, jag vet inte. Det finns säkert någon 70-talist som när man pratar om Twin Peaks så säger de, ja, jag har sett Twin Peaks. Och så har de bara sett den en och en halv timmar långa tv-piloten med ett eget slut. Ja. Mm. Hörrni, om vi går vidare här till liksom kyssen med skräckfilmen. Alltså den skräckfilm som gjorde er som vuxna riktigt förälskad. Alltså när det på något sätt, vi har ju rört oss i barndomen. Men vilken film blev den här, alltså, som fortfarande är er stora kärlek inom skräckfilmen? Jag kan ta den, för jag vet precis vilken film det var som förde mig tillbaka till ett skräckfilmsnördintresse. För jag hade det då under, men, mellanstadiet, högstadiet och den tiden. Sen kanske under gymnasiet att jag tappade det lite grann. Försökte vara lite äldre och mognare och svårare än vad jag var. Och det var mer Kubrick och sånt där som jag skulle se. Och sen flyttade jag till Umeå och började plugga och då hyrde man John Sayles-filmer istället. Och sen så var det Magnus som sa, men du ska se den här italienska skräckfilmen som heter Suspiria. Dario Argentos Suspiria, den ska du se, den är häftig. Jag bara, ja. Jag ser ju riktig film nu. Så han det på telefon? Alltså hade ni skilts åt lite här? På ja, det hade. Eller jag flyttade till Umeå och började plugga efter gymnasiet. Och du flyttade till Piteå först. Ja, och sen till Stockholm. Mm. Och för alla som inte känner till det, ni, er bas, er barndom, er Stand By Me-barndom är i Skellefteå, eller hur? Precis. Mm. Så någon gång där, telefon eller när vi sågs då någon gång, sommar, jul eller någon, att jag åkte ner till Stockholm kanske, det hände ändå. Så var det ett jävla snack om italiensk skräckfilm som jag inte hade någon aning om vad det var. Jag ville hellre se Robert Altman-filmer. Mm. Och då såg jag, ja men visst, jag ser den här. Och jag blev ändå lite peppad, för jag fick den ganska uppratad och såg den hemma hos mina föräldrar på VHS. Fortfarande. Det här var väl innan DVD:n riktigt hade slagit igenom för mig i alla fall. Ja, men det var ju några år när man hade både VHS och DVD och inte förstod att VHS verkligen, verkligen skulle dö. Liksom. Mm. Och då var det verkligen bara, wow, det här var ju hur häftigt som helst. Det här kanske ändå så här 2000. Men är inte, jag har aldrig riktigt varit så inne i italiensk skräck eller Argento. Så där. Jag tycker inte någon av de filmer jag har sett har varit så där intressanta. Men det är väl lite så här, första steget in i ett riktigt skräckfilmskärlek brukar jag väl säkert, är inte det när man ger sig in i den italienska skräcken? Är inte det ett bra exempel? Ja, men jag på tror liksom? Det. Jag tror att det är ett väldigt bra exempel. För tidigare då hade jag ju sett, ja, men Fredagen den 13. Jo, men min syster har med sig Min syster har med sig Scream. Ja, du hade ju sett filmer jag hade sett. Och sen började du se Robert Altman. Det vill säga, du blev lite som jag. Men skillnaden är att jag har aldrig upptäckt den här italienska skräcken. Nej. Den kommer väl till mig i precis rätt tillfälle också. Jag tror att du skulle ha svårt nu, Gustav, att se den och få samma där wow-upplevelse. För Argento är ju ganska visuellt slående och jag var ju precis rätt ålder. Och jag hade ändå lagt den här gedigna grunden med dels här Ronnys rullare på femman och alla Elm Street och Fredagen den 13 filmer och Scream och gillade det. Jag hade som bara fått för mig att jag hade lagt det bakom mig. Men jag blir ändå lite sugen i och med att du har, alltså du, i och med att du ändå har en romantisk bred syn på film. Och då tänker jag direkt, vad säger Magnus, som ändå var den som då kallade tillbaks Erik till skräckfilmen med italiensk skräck. Tror du att jag skulle kunna få en ny innebörd med skräckfilm, alltså fördjupa mitt skräckkärlek om jag såg italiensk skräck, eller håller du med Erik? Jag tror att om man ser någonting som är så slående då som Suspiria eller så tror jag ju definitivt det. För mig var det ju, alltså för mig så gick jag ju från genre till genre på något sätt. Liksom, ja men Fredagen 13 var ju typ inkörsporten verkligen och liksom mot högstadiet och sen gymnasiet så liksom var zombiefilm, alltså George Romero, alltså Night of the Living Dead och hela den liksom trilogin blev ju liksom start, liksom skottet för liksom den perioden i livet på något sätt. Och så sen, jag minns att du hade en lista med så här som du hade skrivit ut, alltså tidigt internet här typ 96. Hade du en lista på zombiefilmer? Ja, jag var helt, helt besatt. Jag skulle se hela IMDb:s lista på zombiefilmer. Eller vad det nu var för lista jag hade fått tag på. Liksom. Magnus, vad tycker du nu då om zombieboomen som har kommit nu med The Walking Dead främst? Ja, alltså precis. Där, det kändes ju som att ja, men det här är ju perfekt. Alltså zombiefilm, zombie liksom storyn i all evighet på något sätt är ju precis vad Romero liksom sa på något sätt. Det här tar inte slut. Alltså även om filmen slutar så är det liksom kört. Och då känns ju som en tv-serie med zombies storyn liksom perfekt egentligen, för att det, ja, jag bara såg framför mig hur liksom hur det bara skulle bli mörkare och mörkare och liksom jobbigare och jobbigare. Men är det inte så att, för jag hade väl också någon period när jag gillade med typ Dawn of the Dead remaken och Night of the Living Dead Romero och sådär, men jag såg Maggie på bio när Arnold Schwarzenegger-filmen, zombiefilmen. Och då tänkte jag på det, alltså, med Walking Dead och allting, trampar inte zombie-genren vatten väldigt mycket? Att alla berättar att zombiefilm. Emil har inte sett The Walking Dead alls, eller hur? Nej, det har jag inte, men därför ställer jag det som en fråga, Gustav, som du kanske hör. Att jag undrar liksom, genren, det händer inte så mycket i den genren. Är inte Walking Dead väldigt, väldigt likt det som Romero gjorde på sin tid, fast mer bara utdraget? Mer dokus, eller mer såpa snarare. Jo, men det var ändå någonting fräscht, tyckte jag, i när Dawn of the Dead remaken kom i att de sprang. Det var ändå någonting nytt de gjorde med zombies. Eller 28 dagar senare. Men nu är det, så, det är alltid de här postapokalyptiska världarna. De nedlagda shoppingcentren. Och de här grymtande zombiesen utanför fönstren. Det är aldrig någon som tar zombiegenren och liksom snärtar iväg något nytt håll. Nej, och så har ju alla spelen kommit där också. Hela tv-spels populärkulturen har ju trängt in där och claimat allting. När Call of Duty har blivit en ursäkt för att man kan spela jävla zombieläget och sådär. Jo, det är klart att det... Ja, precis. Vad heter det? Walking Dead blev ju inte den biten. Det blev inte så mörkt och jobbigt som jag hade sett framför mig. Och då blev det liksom bara tråkigt. Jag kan tänka mig att serietidningen förmodligen är mycket, mycket trevligare på något sätt ändå. För att man vågar inte liksom göra det så jobbigt som det kanske var i mitt huvud. Så det blev ju inte så intressant. Och jag håller med att så här, zombie-genren, det blir, den trampar vatten liksom. Jag tycker att 28 dagar senare liksom gjorde Romero-grejen helt rätt faktiskt. Jag tycker att den är riktigt bra liksom. Men för sen, vi pratade i vår podd om World War Z till exempel. Och den gillade jag nog lite för att det var, nu visar vi det på någon sorts världsglobal skala. Och det blir liksom en stor actionfilm av det. Det var lite nytt. Men jag såg Walking Dead-piloten och för mig minns jag bara att det känns som det är ännu en sån zombiefilm. Och Maggie också, det är ännu en zombiefilm. Men med tv-serier så kan man aldrig gå bara på piloten. Med upplägget. Jag tycker om Walking Dead. Jag hade problem med den tills jag sträcksåg den. Alltså egentligen ska man sträckse alla tv-serier, för det blir bäst då. När man ser ett avsnitt i veckan numera, det har liksom blivit, det blir fel. Det är inte som när vi såg Twin Peaks en gång i veckan. Det funkar inte på samma sätt. De är inte uppbyggda på samma sätt heller. Utan en säsong är som en väldigt lång. Men då är min fråga, Gustav. Okej, har du något exempel på någonting nytt som Walking Dead gör med zombie-genren? Absolut inte, för att jag har ju inte bakgrundskollen där, så jag skulle inte vilja uttala mig om det. Däremot kan jag säga att lite som då Magnus på högstadiet älskade zombiefilm, så har jag upptäckt att så här, jag som då tycker väldigt mycket om Emma Thompson kostymdramer bland annat och romantiska filmer, älskar zombiegrejen. Och det gjorde jag redan med Dawn of the Dead, såg jag, kommer ihåg. Finns det till och med en director's cut på den som fanns på VHS, Magnus? Jag tror det bara släpptes en director's cut av Dawn of the Dead remaken i... Nu kanske pratar om originalet nu. Ja, originalet. Ja, då ska jag vara tyst. Ja, men det var något sånt. Det här är väl mitt bevis för att så här, jag ändå var sniffade på skräck. Och då var det ju kanske främst zombie-grejen. Så att jag gillar zombie-universumet och struntar i... Jag tyckte till exempel World War Z var... Jag läste boken, tyckte den var trist. Det var intressanta grejer, alltså med det här globala. Men det var inte väl utfört. Och filmen var ännu sämre väl utfört. Och tyckte i och för sig, jag såg om Dawn of the Dead remaken, häromsistens faktiskt. Och tycker de är jävligt läskiga när de springer. Alltså det är de. Men det behövs inte att det förnyas för mig på något sätt. Det jag älskade med den filmen när den kom, det var bara något så enkelt som att man, när de blir skjutna i huvudet så ser man typ hjärnan flyga iväg. På sommaren. Det var så här, de drar typ hjärnan med lina, såg jag i bakommaterialet. Men något sånt var bara så här, fan, man såg verkligen impacten av skotten på zombierna. Det gillade jag i den filmen. Jag vågar inte se om den, för jag har byggt upp ett Zack Snyder-hat de senaste 10 åren. Så jag vill inte se om den, tror jag. Nej, precis. Det jag minns från den mest är ju början, att den visar faktiskt outbreaken på ett sätt. Ja, med Johnny Cash-låten. Ja, precis. Och det är jätte, du vet om att det är jättesnyggt. Liksom. Och förtexterna, bokstäverna står ju med så här, står ju rött och så blåser det iväg. Du vet om att det är riktigt blod, va, som bokstäverna är skrivna med? Jaha, okej. Okay. Zack Snyder's blod. Hörrni, Om vi går vidare men, till... Jag måste ändå liksom svara på något sätt på frågan. För det finns ett stort liksom vändpunkt i livet där det liksom gick från så här bara... jag gillar verkligen skräckfilm till att så här, det finns ingen återvändo överhuvudtaget här liksom. Det var när du mördade din första tjej. Precis, exakt. Nej, det var en gång jag var med min... Alltså, det var på gymnasiet vi skulle Lucia vaka med min dramagrupp. Och vi hade hyrt tre skräckisar. Och börja se liksom... Ja, men det vanliga på något sätt. Det var så här bara... Ja, men kan det vara Pumpkinhead eller någonting så här. Och man börjar så här känna att i den här gruppen så känns det som att fan alltså, det här är ganska töntigt alltså, det jag sitter och ser på alla de här. Vänta, först till de lyssnare som är som jag, när du säger Pumpkinhead, vad är det? Det är bara så här, ja men random monsterfilm. Ja, 90-tals skräck innan Scream. Och hade du valt de här tre filmerna, så att, var det därför du blev obekväm att så här, nej, nu är jag nördat till det för mycket liksom? Nej, men jag hade väl varit med. Ja, det hade jag nog gjort. Mm. Och så hade vi stått och bara, ja men ska vi ta den här och den här. Och så ser vi två liksom amerikanska liksom cookie cutter skräckisar. Och man bara, åh shit alltså, vad pinsamt det här är. Och så sen bara, ja men ska vi se den här som heter VHSen heter Terror at the Opera. Någon slags någon kille som heter Dario Argento som har gjort den här. Och där var ju vändpunkten liksom, när vi såg den filmen såg jag liksom, först och främst var jag helt trollbunden. Jag var verkligen bara, jaha, det finns någonting mer där ute, det finns någonting utanför, ja men USA:s gränser egentligen. Och det här är alltså innan du rekommenderar Suspiria för Erik liksom? Ja, självklart. Det här är första Dario Argento-filmen som jag ser. Ja. Opera heter den ju i vanliga fall. Ja, jag kommer och, ihåg. Har, VOS, ja. Har inte omslaget sett två uppspärrade ögon och typ nålar på något sätt? Exakt. Det är en, mördaren tvingar liksom... huvudtjejen att titta på medans han dödar folk liksom, den här mördaren, genom att tejpa fast nålar vid ögonen, vilket ju på något sätt är så här, titta nu för i helvete, säger Dario Argento liksom, nu ska jag döda de här personerna framför ögonen på er, vad tycker ni på något sätt, tycker ni om det här? Men när den här omedelbara förälskelsen kom för dig, var det samma sak för de andra i rummet? Eller satt du bara där ensam och blev så här, nu är det här som gäller liksom? Du bara släppte tjejen du skulle hångla med och allting? Nej, precis. Utan det var verkligen som att alla satt bara tystnade helt liksom. Och... bara såg på filmen och alla var lite tysta ett tag efter filmen liksom, när vi hade stoppat den liksom, och så bara, fan vad var det här liksom. Men har de andra stannat i skräckfilmsintresse som du, eller du vet alltså så här, vad hände med de andra i rummet? Det är jag nyfiken på. Nej, men de andra var väl inte skräckfilmsintresserade från början, utan de förstod väl mer att så här, oj, det här var något speciellt ändå. Men jag tror inte att de har liksom så här börjat gräva liksom. Vem har gjort den här filmen? Det är ju bara en filmnörd som gör. Ja, de gick vidare. Men för dig blev det en kärlek för evigt, verkligen. Exakt. Ja. Jag undrar vad jag gjorde den där Lucia-vakan. Ja. Om du satt, du satt och analyserade. Du satt och såg John Sayles film Passion Fish. Och ville tycka den var en 4 trots att den bara är en 3. Ja. Det var samtidigt som jag upplevde samma sak. Förmodligen. Går det att säga om många John Sayles-filmer? Alltså de är härliga på många sätt och vis, men de är inte mästerverk som 90-talet utmålar dem som. Eller vad säger du, Erik? Han borde väl vara med ett större namn om man hade gjort så pass många bra filmer. Jag kommer bara ihåg, vad heter den, Lone Star egentligen? Det var ju mästerverket. Och, det, ja, det var och så, här, man så bara... bra är väl inte den? Nej. Jag har inte sett den sen typ 97. Men ändå. Nej, men jag tror ingen har sett den sen 97. Och den är fortfarande... Alltså, ingen diss. Jag gillar John Sayles i Backspegeln. Men främst tror jag också att han har gjort... Han styrde ju upp Armageddon-manuset till exempel utan att få cred. Han tog pengar. Så han är väl mest en manus maestro. Ja, och det, manusdoktor verkligen, som verkar i det tysta liksom. Men om vi går vidare här nu. Vi har fått den stora förälskelsen som då är italiensk skräck för er båda liksom. Integrerat där. Magnus till Erik. Man märker ju att Magnus är, om någon skulle få en olympisk guldmedalj i skräckfilmsintresse av er två, så är det ju Magnus. Det tycker väl du också, Erik, eller? Ja, framförallt från sig gymnasiet och åren därefter. Ja. När jag försökte bli någon slags intellektuell polo. Ja, men precis. Plugga på universitet och läste idéhistoria. Ja, men för skräckfilmsnördar så är det så här, Magnus stod på sig. Han släppte aldrig skräckfilmer liksom. Det är nog väldigt faktiskt. Men kommer det sen någon period, nu tänker jag sen, kanske när ni träffar, ni har ju båda barn, eller hur? Ja. Ja. Kommer det någon period i livet, nu tänker jag det här, jag går tillbaka till mitt så här kärleksfilmsgrejen, alltså det falska slutet, när det kanske tar slut lite med skräckfilmen som ni tror, och kanske främst för Magnus, alltså kommer det någon period där det blir ett år med knappt någon skräckfilm, för att du tänker så här, nej men nu ska jag bli farsa, eller nu har jag träffat tjej, nu lämnar jag det här. Alltså, finns det någon sån period? Nej, inte direkt, men man har ju djupdykt i annan liksom, i liksom andra saker, definitivt, men nej, inte när man tittar liksom i filmhyllan liksom. Ja, visst, alltså det kanske är så att jag köper mer skräckfilm än vad jag ser. Det kan jag väl kanske erkänna. Men och att man behöver liksom djupdök väldigt mycket i 70-tals liksom film, liksom New York liksom skildringar och annat för något år sedan och sådär. Det är klart att man behöver liksom variera sig. Men nej, det kommer nog vara kvar liksom tills liksom filmer, tills man har sett allt innan 90-talet egentligen. Ja, men lägger du ner skräckfilm så lägger du ner all film. Det är lite så. Ja, det kommer nog bli så. Ja, precis. Ja. Men hur... Ja. Alltså, för jag gillade jättemycket skräck när jag var barn och även när jag blev ungdom och även så här vuxen. Men jag tror sista stora perioden för mig var väl den här The Ring, Grudge, japansk, asiatisk skräckfilm. Efter det så har jag försvunnit bort. Det händer inte att jag liksom hyr skräckfilm eller ser ny skräck längre. Alltså, tycker ni att det finns fortfarande, kommer det fortfarande vettig skräck? Eller är ert intresse lite ändå fast i någon sorts skräckhistoria? Så ser mitt skräckintresse ut nu nämligen. Att jag är mer intresserad av det som har varit än det som kommer. Ja, men jag är verkligen arkeolog där. Alltså, jag vet att det finns filmer jag inte har, som jag vet om finns och som även står i min hylla, som jag bara aldrig har tagit mig för att se. Och att det där jag ändå tror att jag kommer att hitta de bästa filmerna. Men det kommer ju ändå med jämna mellanrum, kommer det ju bra ny skräck. Jo, men inte på samma sätt ändå. Det fanns något där, det var den asiatiska vågen, och innan det var det den här pop Scream, Urban Legend-vågen. Det var två vågor som jag följde. Och nu är det väl så här Paranormal Activity, found footage. Ja, men Insidious och The Conjuring. Ja, men det känns bara som att det är billig. Den jag kan säga är det är billig jävla skräck som äts snabbt och man blir inte så mätt av. Det är typ budfylla. För det jag måste säga där är att många av de här har hyllats upp ibland som Sinister, och jag tycker det är dåligt. Vad säger Magnus där liksom? Som är ändå... Precis. Nej, men man håller väl lite så här pulsen liksom när det liksom vandrar upp ovanför liksom ytan och så går man och ser liksom It Follows eller men det var ändå en så intressant film som ändå det snackar så mycket om och det bubblar lite om den och även den Babadook eller vad den heter. Ja, som jag inte alls tyckte om, vill jag bara säga. Men It Follows tyckte jag om tillräckligt mycket. Och det var en film som ändå var så här, det var en skräckfilm som var värd att se. Men It Follows hade ju ändå det här med att Dawn of the Dead-remaken, att zombiesarna började springa. Den hade ett element som var kittlande och nytt. Liksom. Ja, som ändå fanns en anledning till varför folk pratade om den. Men allt det är Conjuring, Sinister, Annabelle och allt det där. För mig är det... Det är ingenting som intresserar mig, för det är inte bra. Senaste men det är verkligen skåpmat. Alltså det är så här upppolerad gamla idéer. Ja, men lite men så, ibland ganska bra polerade. Alltså det finns bra scener i alla de, inte alla, men det finns scener i de filmerna som jag tycker är värd att se bara för att de lyckas få fram den här ilningen längs ryggraden som gör att det var nog värt de här 90 minuterna. Jo, men en dag på den här reklambyrån som jag huserar på nu för tiden, som jag praktiserar där, så att i lunchrummet... Det lät som att du vägrade gå därifrån trots att din praktik var slut. På min praktik då, i lunchrummet satte en snubbe och pratade om Annabelle som han hade sett, om den här filmen Den läskiga dockan. Och kände jag så här satt jag och pratade om Onda dockan 94 när jag hade sett den. Det är så här, det har gått fan 20 år sedan dess. Och ni pratar bara om en ny docka som inte gör någonting nytt. Och det är så här, fan. Men den sista sucken nästan för min skräckfilmsstress var fan, Onda dockan är väl inget bra exempel på någon punkt i skräckfilmshistorien där det hände något nytt? Det är inte det jag pratar om. Jag pratar om att de pratar om Annabelle och filmen om den läskiga dockan. Och då fick jag en flashback till att jag satt för 20 år sedan och pratade om Onda dockan. Samma typ av film. Men, men sista sucken nästan för min skräckfilmsstress var nog fan typ när så kom. Och det var i början på den här Sinister... Conjuring-vågen av de här billiga under 2 miljoner dollar skräckfilmerna som kom. Var ju typ så, och sen uppföljarna som var där billig och som, skräck. Alltså får jag fråga där som inte är en skräckfilmsexpert. Jag tycker så filmerna känns egentligen, det är ju mer thrillers. Eller? Mm. Ja, absolut. Eller jag är ganska ointresserad av dem. Första tycker jag ändå, när jag första kom var det ju, det var ju It Follows snack om första så. Ja, det var ju en jättehype kring den, men sen såg jag den och jag var aldrig imponerad. Och sen har jag, det bästa med så är väl att det har blivit många filmer och det är kul med franchises och det är kul med serier. Ja. Men jag vet inte. Ja, alltså en del får ju också så här, ja men det blev serien på något sätt. Jag tycker ändå, alltså som sagt, det är ju filmer som liksom kommer upp till ytan på något sätt som blir snackisar. Och så går jag och ser Paranormal Activity, första filmen. Mm. Och jag är ganska jävla rädd. Ja, men det ska jag säga. Jag såg den på Bio Stockholm, men jag var också jävligt rädd för Paranormal Activity. Jag tycker också den var läskig. Mm. Ja, precis. Och sen liksom... Ja, precis. Och så blir den en del av serien och så får inte den liksom cred som den kanske förtjänar liksom på något sätt. Men det som händer är ju alltså oftast när jag bara, ja men gillar du någon liksom, finns det någon ny skräckis som, alltså man får ju frågan liksom som man ska se liksom. Mm. Och jag börjar liksom referera till liksom High Tension eller Switchblade Romance som den hette här. Och det är ju, alltså, hur många år sedan? 2003 kom den, så det är 12 år sedan. Exakt. Så det är ju bara liksom några filmer som kommer upp till den här men samtidigt ytan som jag pratar om. Ja, men snudden tror också vid något att skräckfilm får aldrig cred i nutid. För jag tänker så här, Djurkyrkogården när den kom, eller Onda dockan, de kom ganska exakt samtidigt. Då var det på sin höjd, om man gillade Djurkyrkogården eller Onda dockan, så var de på sin höjd en trea i betyg. Medan idag vet jag dels att Djurkyrkogården för 90-talisterna, alltså de som var så här... började se den filmen när de var 8-9 år gamla, älskar ju den filmen som fan. Det är en av två, det är en av två filmer som jag har slutat se, vet jag. Som jag, hur menar du då? Jag tyckte den var alldeles för läskig. Jag bara, jag måste gå till mitt rum liksom. Var det, men var det systern som var läskigast? Alltså, det var den här joggaren. Vilken jävla joggare? Han kommer tillbaka till liv liksom och står och pratar någonstans, har jag för mig. Är det, men är vi inne, är det tvåan? Får du dra en tvåan nu kanske? Ja. Gör jag det? Jag tror det. Gustav blir sur när jag säger det här, men Djurskogården 2 är typ lika bra som första filmen. Är det tvåan? Och jävligt läskig. Jag såg någon för joggan är ju typ bara så här, det, alltså då är det väldigt begränsat. Det är katten, det är sonen och det är frun typ. Ja, men och tvåan har ju hunden, mamman. Jag såg den här med familjen och då var det en joggare typ som dog och kom tillbaka och började prata liksom i någon. Men det kan vara tvåan, för där var jag lite så här finkultur, för den fick så här överkorsade getingar, den fick bomb, alltså det lägsta betyget av Leonard Maltin's Movie Guide, amerikanan. Ja, intressant. Ja, det kanske är så att den avfärdar jag direkt, du vet. Jag har inte sett tvåan. Nej, det är konstiga filmer liksom som jag slutar se liksom. En som jag bara dök in i, främst, kom in i. Får jag bara tillägga det? Främst har ju Djurgården 1 och 2an alltså de har ju ingenting med varandra att göra. Just att 1an är ju Stephen Kings berättelse. 2an jo, är bara, men i 2an liksom. I 2an besöker de ju någon som har katten från första filmen uppstoppade någonting. Så det finns jo, alltså en ren filmuniversum Stephen King att göra. Det är det viktiga här liksom. Mm. Men sen vill jag också säga typ, att jag tycker inte första Djurskogården är så jävla bra, vill jag bara säga. Jag tycker inte det är en bra film. Men jag tycker tvåan är jävligt läskig alltså. Med den här styrfarsan som kommer tillbaka och flår alla kaniner och sånt. Alltså den är obaglig alltså, andra filmen. Ja, första har ju det där med hälsenan va? Mm. Som, det är det jag tänker på med första filmen. Ja. Som är jävligt obehagligt. Jag tänker när han tar emot sin hustru i köket, det är någonting. Alltså hon... Hon är död, det är väl slutet eller någonting som är obehagligt. Det mesta jag minns från första filmen är ett dåligt skådespel. Det är en väldigt taffligt skådespel första filmen. Jag hade sån ångest när jag läste den boken, för jag visste att pojken skulle dö hela tiden. Han lever alldeles för länge i boken så att man hinner fästa sig vid den karaktären. Ja. Och man vet att den här fyraåringen kom att dö. Det var jättejobbigt. Alltså, jag läste den kanske när jag var så här 12. Det är mitt intryck från den, för jag visste ju vad den gick ut på. Och boken är ju fantastisk, eller hur? Mm, jag minns den som bra. Ja. Behöver läsa om den. Men hörni, om man tar så här... Ni var snudda vid det allihopa. Men vad saknas idag? Då? Alltså, vilken skräckfilmsboom längtar alla ni tre efter? Jag vet inte om jag längtar efter en boom så mycket som att... Man vill släppa loss lite folk att få göra sin grej utan speciellt mycket testpubliker eller... Men det ska inte vara så kommersiella skräckfilmer. Ja, men alltså det blir ju sällan läskigt då. Det blir ju sällan bra då. Alltså, om man bara håller på att putsa till det för länge. För en skräckfilm måste ju bryta ny mark för att vara skrämmande på ett sätt. Man kan jobba inom genren och fortfarande göra okej filmer, men för att den ska riktigt bli minnesvärd så krävs det egentligen att man vågar bryta barriärer och komma med någonting som känns lite nytt. Jag menar, du som gillar romcoms, just det, du har blivit romcom-killen här. Där kan man jobba, behöver man inte komma med speciellt mycket nytt för att fortfarande göra en riktigt jävla bra film i genren. Man kan använda sig av alla konventioner men skriver du bara bra karaktärer som du får tittaren att bry sig om och verkligen vill att de ska få varann, så har du ju lyckats med en romcom. Eller så är det för mig i alla fall. Medan en skräckfilm behöver jag få någonting som jag inte förväntar mig. Ja. Men det måste ju finnas ett hjärta där fortfarande. För när folk, romantisk komedi har ju ett stort problem idag. Det kommer bara de här mallade med elaka pojkvännen. Alltså... Det görs väldigt lite bra romantisk komedi. Och så tänker jag att motsvarigheten med dagens skräckfilm är att man bara siktar... Alltså man tror att det nya är att skapa så alltså, obehagliga våldscener som möjligt. Men det är själva historien som ska vara något nytt. Eller det visuella regiarbetet och sådär. Vad säger Magnus? Jag skulle vilja se en skräckfilm som bara hade ett, alltså, så länge den har ett manus som jag tyckte om med The Babadook. Den lyckades kanske inte skrämma mig så mycket egentligen, men den hade en fin story om att överkomma sorg. Alltså, det var en berättelse som försökte den skrämma sig. Det är så många som har varit emot The Baba, vad den nu heter. Tror du jag kommer tycka om den, Erik? Men du kommer ju att tycka bättre om den än vad Emil gör i alla fall. Ja, det tror jag också. Ja. Det är säkert en bra film för Gustav, men jag tyckte inte alls. Nej. Mm. Kul. Ja, precis. Nej, men Erik är ju inne på någonting där. Att, så här, jo, men det är ju ofta den som flyter upp också till den här ytan som jag pratar om. Att så här, det är den som står ut. Att det kommer en våg, det är fan det värsta som finns egentligen. För då dödar du ju det spännande om du gör samma sak. Två gånger egentligen. Och ja, jag tänker på den här tortyrporren liksom, som kom för några år sedan. Och så vet du, och så kom, vad heter den, Sam Raimis film Drag Me to Hell, och var någonting liksom annat, även om den var någonting som vi redan hade sett liksom. Mm. Så bara, åh shit, nu kommer han. Och så räddar han hela liksom skräckfilms liksom genren. Det hände. Jag har någonstans att Drag Me to Hell blev bättre utifrån vad den hade för scen att spela på. Att det var så jävla tråkig. Skräckfilmen bara handlade om liksom att tortera folk. Ja, precis. Och så gjorde den en 80-tals hommage. Mm. Som gjorde att man, ja, men fan vad kul. Ja, precis. Men tyvärr så hände ju inte det, utan det kom ju, vad heter det, en film som är ganska bra, Paranormal Activity, och egentligen drog igång någonting annat. Kan det ha varit så att det fanns en liten exorcisten, liksom, exorcist våg? Ja, en halv våg, ja, med Emily Rose och allt vad det hette. Ja, ja, ja, just precis. Ja, alltså The Last Exorcism. Kommer. Ja. Mm. Men okej, okay, det jag känner är så här att ni har ju en poäng i att just med skräckfilm så blir det så att det värsta med att det kommer en våg är just att plötsligt gör alla skräckfilmer efter en specifik film i 5 års tid. Mm. Och det är så jävla tråkigt, speciellt om man älskar genren. Men samtidigt var det väl så på 80-talet också, när alla ville göra Halloween och Fredag 13 igen. Och alla vill göra, så det syns som att det är någonting nytt. Ja, men min kärlek till de filmerna har ju att göra med att jag har band till dem i takt med att jag växte upp och grundlade mitt intresse. Jag kan säkert tänka mig att det finns de som växer upp med såfilmerna på samma sätt och kommer att sitta och älska skräckfilm om, ja, jag har också, om 10 år. Jag har också tänkt på att vi kanske är lite för gamla för att uppskatta Sinister som barnen gör nu. Mm. Medan ni kanske tyckte på 80-talet att vad hette den filmen? April Fools, eller vad hette? April Fools. Ja, April Fools, ja. Att den var också lika grym som Fredag 13, medan de som födda på 60-talet då kan känna att jävlar, den här vågen med slasher, fy fan. Jo, men precis. Ja, men det är väl typ, ja, för mig så blir det ju ändå den, alltså om det behöver vara någon till våg så är det nog i så fall slasher-vågen. En till sån som jag skulle liksom tycka var okej, för de är så jäkla, alltså det är inte skräck på samma sätt, det är ju actionfilmer med blod liksom. Vilket, men vadå, jag också skulle du vilja se det eller inte? Ja, men om jag behöver, om det ska bli en jävla våg till, så skulle jag nog vilja se en slasher-våg igen. Ja, men det vill säga, inte remakes på Texas Chainsaw Massacre och Fredag den 13, utan nya slasherfilmer liksom. Ja, precis. Exakt. Att det kommer ju alltid några remakes i en sån våg, det får man ju räkna med. Ja, precis. Ja, men exakt. Men en våg som inte bara är remakes på de kända. Ja. Nej, precis. Exakt. Ja, det skulle vara det då. Men det är ju mest för att det är popcornfilmer, mycket slasherfilmen. Det är precis jättekul som att se på bio. Ja, ja, precis. Jag sitter ju väldigt mycket och saknar blod i actionfilm till exempel. Mm. Också. Där, ja, men det är ju vidrigt. Som, herregud. Die Hard 4, när den dök upp och de hade skippat blodet. Ja. Det var riktigt värdelöst. Och jag blev provocerad av att fler inte blev irriterade på det. Precis. Och Expendables har ju gått den vägen också. Att det, ja, men just det. Det är ju barn som ska se de här. Mot för det. Och första filmen där. Det är någon som springer omkring med en liksom automathagelgevär. Liksom, och skjuter sönder folk. Liksom. Det är viktigt, framförallt i actionfilm, som är en genre som är så här, vad tuffa de här personerna är. I skräckfilm så är det ju så här, någonstans ändå, vad läskiga de här är. Men när folk ska vara tuffa och göra, liksom, och döda folk, ja, då måste man ju också, då har man liksom en skyldighet, tycker jag, att visa att våld är liksom, tar ont. Och jag tycker att det är Och även för att det ska kittla, alltså det är lite så här, en romantisk komedi måste innehålla komedi och kärlek. När de tar bort det ur Die Hard 4, våldet, så är det som att ta bort kärleken ur en romantisk komedi. Det blir fucked up. Det funkar inte. Jag känner att det kan bero lite på vad för typ av action man gör. Ja, men du älskar ju Die Hard 5, så att jag lyssnar inte på dig där. Jag har inte sett Die Hard 5. Jag har försvarat den i vår podcast. Jag behöver liksom inte... Jag tror inte ens Gustav minns vad jag sa om den. Men nej, det här jag är lite mobbingläge, men det är väldigt roligt. Jag tror att du gav den, sa att det var en 3. Jag tror det var det. Ja, men alltså, jag hade väldigt, jag hade väldigt roligt. Det var en bra trea, liksom. Jag hade väldigt trevligt på bio under Die Hard 5. Så enkelt var det. Men jag menar mer bara att... För jag minns när jag såg Inception på bio, så hade jag jättetråkigt under de här skottlossningsscenerna som förekommer. För att det då ingen knappt fick dö, och man fick inte se något blod och sådär. Då blev det som att man var tillbaka till att se, du vet, Sean Connerys Bond-filmer. Där skurkarna bara faller ihop. Det funkar inte, men däremot kan man ju se väldigt cool action även. Typ som Transformers-filmer tycker jag har en del rätt coola actionsekvenser. Och de behöver ju inte vara från 15 för det. Kan ni förstå vad jag menar? Alltså, så finns ju action och action. Men ska man hålla på med vapen och skottlossning och sånt, då är det bra att man ser hur fan ett vapen påverkar en människa. Ja, precis. Mm. Eller skjuta en robot istället då. Mm. Ja, men exakt. Och det, nej, men springer man på glas, så ska man märka att det känns. Skjut en robot. Det lät som en så här pin att ha på jackan. Hörrni, jag tror, om jag hade lyssnat på det här avsnittet av våra podcast, så hade jag velat veta lite hur ni hittar tillbaks till varandra. Alltså, ni skildes åt, ni hittade italiensk skräck på telefon, men hur kom det sig att ni hittade tillbaks till och startade en podcast tillsammans? Ja, men vi har ju alltid hållit kontakten. Det är inte så att vi har varit ifrån varandra. Alltså, det är klart att Magnus har bott i Stockholm. Det är jag som gillar romantiska komedier. Ja. Liksom. Ni satt i varsitt fönster och grät och ingen ringde. Ja. Jag kan berätta exakt hur det gick till. Men det är kanske tråkigt. Det kanske är roligare om man får hitta... Jag hade lyssnat väldigt mycket på filmpoddar. Nej, vi kör Triumf exakt hur det gick till. Ja. Jag hade lyssnat väldigt mycket på filmpoddar under så här, 1,5 års tid. Och under den perioden till och med bott i Stockholm. Och sen flyttade jag tillbaka till Skellefteå. Och vi var här, Magnus var där över jul. Brukar vara här över jul. Och vi satt hemma hos mina föräldrar. Och jag sa, men borde inte vi starta en podd? Bara liksom se lite filmer och prata om dem. Ungefär som Mondo Movie. Som sa jag då som exempel. Som är en som jag lyssnar väldigt mycket på båda två. Mm. Precis. Jag har en liten annan syn på det där också från mitt håll. Och det är att vi gjorde ju liksom massa amatör liksom skräckfilm. Det var liksom våran grej som vi hade gemensamt. Och våran relation är väldigt mycket byggd på en slags kreativitet. Och att göra och planera och liksom... Gemensamma projekt. Precis, exakt. Är det här någonting era lyssnare kan få se på YouTube vid tillfälle? Att ni lägger upp det? Vid tillfälle, ja. Men vi... Ja, precis. Så vi gjorde ju film, ja. Och då var det typ, i princip från min sida är det ju så här, jag har ett väldigt kreativt jobb som också liksom tar kreativ energi från mig. Så när vi så här, ja men på semestern liksom, ja men då åker jag upp och så gör jag en film liksom med Erik. Vilket jag ju absolut såg fram emot liksom. Men när man kom tillbaks till jobbet så var det ju så här bara, åh, jag har inte vilat, jag har jobbat. Så ja. Det dog väl ut både på grund av sånt och på grund av att det blev mindre och mindre tid som man sågs varje sommar eller varje jul. Att man kanske ville inte stressa sig igenom en massa scener man skulle filma eller planera. Och nu är det ju precis, ja, precis. Och det är ju fantastiskt att ha den här podden. Att bara typ varannan vecka liksom prata med varandra. Som man pratar i vanliga fall i princip. För ni har en helt annan relation. Ni känner typ inte varandra, om jag har förstått det rätt. Vi gick ju en distansutbildning ihop. Hur kan man gå en distansutbildning? Jo, men vi hade träffar. Vi träffades ju. Och det var rätt intimt ändå. Så att jag och Emil känner varandra. Alltså, det är ju många som gick den klassen. Alltså, att vi känner varandra intimt. Men jag vet till exempel när jag kommer komma till Göteborg nästa gång och träffa Emil på riktigt, då kommer jag känna mig lite blyg första minuten. Så här, alltså, men jag var inte med på alla träffar heller, så vi har inte sett så mycket. Senast vi sågs var ju när vi åt en kebab i Hötorgshallen, om du minns det. Så. Jag tror vi såg Super 8 samtidigt. Men, ja, vi såg Super 8 med en vän till dig. Ja, men sen blev det mer att du ringde så jävla mycket, Gustav. Och då vet jag att jag tänkte så här att fan, han ringer typ så jävla ofta och snackar film. Och jag tyckte du kan ju jävligt mycket om film. Du kan ju mer om film än vad... Det roliga är att jag var typ full hela tiden då. Så att jag bara fyllringde och pratade film. Ja, men det var så här, alltså sitta 3 timmar, du vet. Och jag vet att jag höll på med en animerad kortfilm och var så här, jag kan inte sitta med ena handen och prata med Gustav i 3 timmar. Så då tänkte jag så här, men fan vad sägs om att vi spelar in en podcast en gång i veckan istället. Men du höll på att fiska jättelänge efter podd, Emil. Det minns jag. Vad innebär fiska efter podd? Ja, men du höll på, även på filmforum och DVD-forum att du ville starta podd. Det är ingen minne av. Jag minns att jag bara pratade med Gustav. Har jag pratat med andra om att starta en podd innan? Nej. Ja, men du startade i våra så här medarbetarforum. Är det ingen så, alltså, en podd borde vi ju ha. Så det var, ja, det kanske jag har gjort. Vad härligt. Och den enda som nappade på Emils förslag så var Fylle Gustav, The Crazy som... Cat Lady. Ja, precis. Ett fyllo. Och här sitter vi. Ja, men jag, vänta härligt. Nu. Jag tror fan... Hade ni bara lyssnat lite mer på mig på Filmforum och ville starta den podden, så kanske det hade fått allting och bara explosionsartat att växa, och så hade vi varit MovieSign nu. Ja, det hade ju inte gått sämre i alla fall. Ja, men då, ja. Är det något mer du vill fråga om, Gustav? För vi har snackat väl länge nu. Nej, men det var därför jag... Nej. För det känns som att vi kan avrunda. Ja, men för det är att jag hade ju... Alltså det är inget quiz, men jag hade ju ett litet quiz. Ska jag dra det för er? Eller ska vi skita i det? Det är ja, dra dem du ändå har gjort. För att, alltså, nej, så här enkelt var det bara att vi skulle ha en AV på jobbet, eller på min praktik. Känns förmätet att kalla jobb. Men så skulle vi ha en Halloween-AV typ förra veckan. Och då blev jag satt på att göra en Spotify-lista med så här passande musik. Vilket var jävligt knepigt, för det finns ju fan så mycket ju så här Halloweenig musik. Men sen blev det inte så mycket av den AVen ändå. Jag kom, du vet, den fredagen i min stickade Freddy-tröja. Ingen annan var utklädd. Det var där. Så då typ 4 pers stod nere i lunchrummet och drack en öl typ. Och så kom jag där så här ändå lite spexig. Och gick hem så här 2 timmar senare. Men du var tvungen att göra listan. Och allt bara så här... folk såg var en skitig kofta. De såg ju inte att du hade en Freddy-kofta. Nej, men ni hade sett. Inte du, Gustav. Men Magnus och Erik hade sett det med en gång. Ja. Och jag hade kanske sett det. Jag hade en kompis som såg den och sa... Hans första reaktion var inte... Ja, det är en Freddy Krueger-kofta. Eller tröja. Han först var så här, exakt en sån tröja har Kurt Cobain. Eller hade. Jag fattar hans. Alltså, men jag har egentligen bara så här. Det är bara, jag har 5 låttitlar. Så tänkte jag att ni tillsammans bara kan svara på. I vilken film, skräckfilm, förekommer den här låten? Mm. Men ska man ropa sitt namn? Nej, men ni kan prata sinsemellan. För det behöver inte vara någon tävling. Okay. Så det här är jättetråkigt. Men det var i alla fall, som sagt. Nu kan ni se hur jag tänkte när jag valde låtar till den Spotify-listan. Ja. Okej, så låt nummer 1 är Nick Cave, Red Right Hand. Scream. Det är ju, ja, med både Scream och Scream 2. Och Scream 1, Scream 2, Scream 3. Ja, 4. 3 också. Jag hade ingen koll. Alla Scream-filmer, tror jag. Ja. Okej, okay, för det är inte fjärde. Okej. Okej, det var i alla fall den lättaste då. Den andra är... Han skrev ju om den till det här trean, är roligast, att det var det lättaste. Mm. Okej, okay, men jag vill veta film... Okej, okay, låt nummer 2 då. Vilken film förekommer den här låten i första gången? The Cordettes, Mr. Sandman. Halloween 2. Ja, bra svarat, Magnus. Den fick jag lura lite. Det är Halloween 2, inte första Halloween alltså. Ja. Men den är just, vi har just plöjt alla Halloween-filmerna på vår podden. Så att den... Men hade ditt jobb kunnat det här? Det hade de ju inte. Nej, men alltså, jag gjorde bara Spotify-lista med musik. Det var inte med. Jag skulle inte quizza dem på detta. Nej, jag bara tänkte på vilken musik finns det som har varit med i skräckfilm och har med skräckfilm. Det var så jävla roligt om du hade stått där i din Freddy Krueger-tröja och försökt quizza dem på det. Okay. Det här är lite lurig. Vilken, ja. Nej, jag hade gillat att ingen svarade på första frågan och Emil säger, det här var den lättaste. Okej, okay, låt nummer 3. Alice Cooper, The Man Behind the Mask. Ja, men det är fredag den 16 del 6, 4. Inte? Fredag, ja. Okej, okay, Gustav har gissat fredag den 16 del 4. Du sa fredag den 16, Gustav. Jaha. Ja. Och det är fredag den 13 del 6, så du har ju som slagit ihop svaren på ett snyggt sätt. Ja, så det, jag, det är ja, okay, liten bonuspoäng för det. Okej. Okay. Ja. Precis, del 6 är det. Och Magnus, han får balla ur. Okej, okay. Låt nummer 5 då. Ja. Motorhead. 4, eller? 4. 4 blir det. Låt nummer 4. Motorhead med låten Hellraiser. Jag har ingen aning. Det måste vara en Hellraiser-film. Nej. Det är för enkelt. Det är det inte är då. Ja, nej, jag har ingen aning. Nej. Det är Hellraiser del 3. Ja, jag vann. Ja. Och så, okej, okay, och så låt nummer 5 då. Ja. DJ Jazzy Jeff och Fresh Prince. Mm. Med låten A Nightmare on My Street. Vad är det, en scary movie-film här? Det låter som det är så här People Amen. Under the Stairs. Det är under den tiden. Ja, just det. DJ, ja, de jobbar ju inte ihop längre. Vi... Åh, nej. Okej, det var en klurig jävel. Den skulle varit med i Terrapems del 4 men blev ratad av New Line Cinema. Ja, det var svårt. Okay. Fantastiskt. Kan du inte köra det här quizet på jobbet, Emil? Jo, du måste göra det. Den dag du vill att ditt jobb ska sparka dig och inte alltså, det är då du drar det här quizet liksom. Alltså, jag blir så jävla nervös nu när du säger att du kommer i Freddy-koftan eller tröjan där, för jag ska ju på Halloweenfest och har valt en liksom utstyrsel som är så här, det finns ett tema på festen som jag ska på, vilket är så här, okay, och temat är inte Halloween. Nej, precis, utan det är du ska vara dataspels eller tv-spels karaktär liksom. Ah, fan vad roligt. Och jag känner ju nu att jag är väldigt, väldigt obskyr med mitt val där. Vem ska du vara då? Kan du säga nu? För det här avsnittet kommer inte komma upp för en Halloween. Precis. Jag ska vara motorsågskillen, fienden i Resident Evil 4. Ja, med säcken på huvudet. Ja, precis. Tjockisen. Exakt. Och det är... Han är ju en blandning av Leatherface och Jason från 2:an. Ja, exakt. Vi får se om de tar det. Ja, men det är fan en rätt bra grej. Vad hade du varit, Gustav, om du var tvungen att klä dig som en tv-spelsfigur? Nej, men jag hade varit... Det här är ju inte riktigt skräckfilm, men jag tror att det hade gått hem på en skräckfilmstema ändå. Alltså frisören jag har gått till i 10 år... Jag klär mig uselt och sådär. Så det är inte så att jag har en frisör. Men det är från när jag jobbade Valma Salonger. Och hon gjorde inför en maskeradfest. Klädde hon ut sig till Evan Scissorhand. Och hon gjorde det så jävla bra. Det var så jävla snyggt. Så det har jag tänkt mig att jag skulle gå som Edward Scissorhand. Om det funkar det som svar. Ja, men om du är tvungen att gå som en tv-spelsfigur då? Ja, men då hade jag varit så här Mario eller Luigi, de enda jag känner till. Som Toad kanske. Ja, du då, Erik? Ja, men jag är ju ingen gamer. Ja, men ta bara från skräckfilm då. Vi går upp, vi öppnar upp lite. Man vill ju inte vara varmt klädd. Det är allt jag kan tänka. Liksom, för, det är om man ska ut och trick or treata kanske. Då kan det vara bra. Vi hade gjort Erik till systern i djursjukvården. Med skruvad kropp. Ja, liksom. Men det hade varit roligt. Man måste säga krypa fram. Ja, fan vidrigt. Jag tänker så här med Erik. Att vad det, i uppföljaren till Resident Evil 4 så hade de också en motorsågskille med huvan och allting. Men den var väldigt, väldigt tanig. Och den i fyran är väldigt, väldigt stor. Som jag. Och då ni hade gått som hela den halvan typ. Exakt, exakt. Ja, du snackar om femman nu eller? Mm. När de är i Afrika. Ja. Mm. Ja, jag spelar till och med. Ja, precis. Spelar vi det? Rats, ja, det är ju... spelat. Jag vet att jag körde femman i co-op med min bror ett tag, men vi fattade inte, tror jag, att man kunde uppgradera vapnen, så det blev så jävla svårt. Mm. Det var men nu känns det som att folk som lyssnar på den här podcasten tänker att ja, men nu börjar de säkert fada ut samtalet för att nu är det slut. Mm. Eller? Ja, men då kan vi avsluta då med att säga att det här var en podcast av Tittar och snackar och en podcast av Vacancy. Vi firade 150 avsnitt. Hur många avsnitt är ni uppe i? 100. Vilken, 100, vad kan det här 6. Vara? 106 säger vi. Mm, trevligt. Och vi båda finns ju på iTunes och vi har ju våra hemsidor vacancy.se och tittaronsnackar.se. Lyssna gärna på oss. Är det någonting ni vill avsluta med? Alltså jag måste säga en grej. Alltså, ert Wes Craven-avsnitt, alltså, om ni är och lyssnar nu på Vacancy, gå och lyssna på det, för att efter det så kommer vi alla vilja ge en liksom... en kollektiv kram till Gustav över internet här, vilket jag vill utbringa här i slutet efter hans historia i den det avsnittet. Det var jättehemskt. Ja, det blir en cliffhanger. Tack så mycket först och främst, men att jag kanske gillar romantiska komedier på grund av att mitt drömliv är en skräckfilm. Det är så här, jag får nog där. Mm. Ja, absolut. Ja, nej men då säger vi hej då. Mm. Ja, och det var trevligt. Det här får vi göra om kanske nästa Halloween, vem vet. Ja, vi får se vad vi hittar på precis. Mm. Ja, hej då. Hej då. Hej då.